çat yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Attın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Sevdiğin arzular götürsünler yâre beni, götürsünler yâre beni. Ekinidir oldum harman, savursunlar yele beni.